Giltza beko bihotza, huitxota, huitxota. Giltza beko taupada, guaztira, guaztira. Giltza beko arnaza, guazkaxa, guazkaxa. Giltza beko xedea, kiratza, kiratza. Giltza beko bihotza, huitxota, huitxota. Giltza beko taupada, guaztira, guaztira. Guaztira, guaztira.